คือครอบทำจิตยึดถือเมื่อจิตยึดถือก็ถูกเอ่ยชื่อไปตามนานาชนิดของสิ่งที่ตนเองจะยึดขึ้นแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็เดี๋ยวนี้ก็ผีเผลอเข้ามาทั่วไปรู้ไหมนี่ฉันนี่แหละเป็นอะไรรู้ไหมในเท้าสักกะเนี่ยมาเป็นโน่เลยท้าวเวทุวันน้องอายังเคยเห็นเลยเนี่ยมาถึงที่นี่เลยท้าวเวทุวันจะถูกตบหน้าไปแล้วคือเป็นพระนะไม่ใช่คารวะแบบหน้าเลยพูดว่าท่านน่ะลูกทรพีเอาสังฆาวุฒิไปผ้าอยู่ที่บ่าเอาจีวรไปผมแล้วมาอุปโลกว่าเป็นท้าวเวทุวันมีเคราะห์กินในด้านที่เราสังฆาไม่รู้จักคุณค่าของพระพุทธธรรมเป็นโลกใช่ไหมถ้าไม่โลกจะถูกลากตัวไปสู่เมืองนรกวันหนึ่งไม่รู้จักคำว่าพระพุทธธรรมประสงค์หรือไงเป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าน่าจะมีรู้ความจริงอะไรเกิดขึ้นในจิตนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยดันไปเอาเวสสุวรรณมาไว้ในจิตเคยเห็นหรือเปล่าเวสสุวรรณไม่เคยและไม่เคยพูดไปเองเป็นพระที่ไม่มีที่ถูกครอบไม่ทีอาจารย์ของเขาก็คือท้าวสักกะลูกศิษย์เลยทรงเวสสุวรรณเข้าไปเลยนี่มันเป็นลักษณะอย่างนั้นสมัยนี้เยอะเลยจิตฮินดูสงสารจริงๆจึงไปเปิดโลกุตระขึ้นที่นี่ถ้าคนไหนอยากทำจิตเป็นพุทธแล้วก็สร้างจิตของตนให้บริสุทธิ์ด้วยอารมณ์และตัวบัณฑิตถ้าไม่อยากจะบริสุทธิ์เป็นพุทธแล้วก็ยึดถือปากและต่อไปก็คงจะไม่มีจิตที่เป็นพุทธหรอกวัดเดี๋ยวนี้คนเข้าวัดเนี่ยโดยมากจะเข้ามาเพราะหนังลิเกเพราะละครหรือว่ามีอะไรต่อมีทุกโครงมันขึ้นมางานของขังถึงจะเข้าวัดแต่จะเข้ามาฝึกจิตให้เป็นพุทธน่ะยากนักสมัยนี้เพราะว่าพุทธจริงๆก็หายากแต่สมัยก่อนนี้พระเจ้าท่านทรงสอนต่างจิตทั่วไปเนี่ยทั้งที่สุมีบาศกบาลิกามันจะเข้าวัดเพื่อฝึกขัดให้จิตเป็นพุทธเพราะฮินดูน่ะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วพระเจ้าท่านจะลุกฮินดูมาเป็นพุทธได้จะกลายเป็นจิตเอกะคือจิตเป็นหนึ่งจิตเอกนาจิตที่ควรแก่การเป็นที่พึ่งและบรรดาภิกษุมีบาศกบาลิกาก็หันหน้ามาทำจิตเป็นพุทธบาศกบาลิกาก็มีลักษณะจิตบริสุทธิ์ในเรื่องของบุญกุศลปัจจัย4อุดมจนเชื่อพระพุทธธรรมประสงค์ความบริสุทธิ์ของปัจจัย4ด้วยความเป็นมนุษย์เทวะอินทร์ต่อไปหรือเป็นมนุษย์ที่ดีต่อไปภิกษุมีบารมีบำเพ็ญศีลภาวนาทำให้จิตเป็นพุทธเขาก็มีความบริสุทธิ์นิพพานเห็นไหมเขาเรียกว่าธรรมนิยมแต่สมัยนี้เขาเรียกว่าวัตถุนิยมนิยมเทวดาเป็นใหญ่ต้นไม้เป็นใหญ่เจ้าพ่อเจ้าแม่เป็นใหญ่ไอ้รักไอ้ยมเป็นใหญ่ถึงของสังเป็นใหญ่นะนายก็ต้องตัดทำยันบนเนื้อบนตัวเจ็บจะตายก็เอาเป็นใหญ่อยู่นั่นเห็นไหมล่ะอยากจะมีฤทธิ์อยากจะมีเดชยิ่งไม่ออกฟันไม่เข้าโอ้ทำมันไปนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงไม่มีความหมายกับบรรดาจิตทั้งหลายปัจจุบันและการที่แสงการทำสมาธิก็ไม่ถูกหลักโน้ตเลยบอกให้ไปพิจารณาอยู่แค่เรียกแค่ปลายแถวยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังสติสถาน4ที่เรียกปลายแถวนั่นน่ะจิตก็ไม่เป็นพุทธเราพิจารณาสติปัฏฐาน4ได้อย่างไรกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยตัวเองยังตั้งจิตไม่ได้จะพิจารณาสติปัฏฐาน4ได้อย่างไรก็เรียกว่าไปเอาธรรมะปลายแถวมาใช้คือยังไม่รู้เลยว่าต้นแห่งเหตุผลของคำว่าแสงสีภาพเสียงที่จะเกิดมาเป็นขณะการเรียบเรียงของคดีโลกคดีธรรมเป็นยังไงเนี่ยมันทำจิตไม่ได้เลยก็ไปทำนองทองคำมาดูกายกับสัตว์กับกายเวทนากับสัตว์กับเวทนาจิตกับสัตว์กับจิตธรรมกับสัตว์กับธรรมเงียบไปเลยแล้วก็หลับต่อจะได้ธรรมะปลายแถวเติมสังกัดของจิตยังทำไม่ได้แล้วก็มานั่งสติปัฏฐาน4กลับไปบ้าน ก็ไปยึดถือเจ้าพ่อเจ้าแม่สารเสริมกระตุกพายันแล้วก็สี่ประฐานสี่อะไรกันได้บางทีบางวัดก็ยังมีสารพระภูมิอยู่ในวัดอีกยังมีการยกครูกันอีกแล้วก็แจกถึงงานของขังอีกแล้วก็มาบอกสติปัฏฐานสี่ดูเรื่องอย่างพุทธเจ้าท่านทำแล้วเราจะเข้าใจที่ท่านบอกว่าคนโง่โตเพราะผ่านเก่าไปคิดดูอยากจะรู้คนผ่านเก่าเขาทำไงเราก็ย้อนเราถอยหลังไปดูพุทธเจ้าเอาจากเมืองจากวังมานั่งสมาธิปุ๊บทำจิตนิ่งเลยเผยนิ่งเลยเพื่อท่านจะศึกษาคำว่าจิตดูที่เราจะทำจิตอยู่นิ่งๆเฉยๆเนี่ยดูที่อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราเกิดขึ้นมาไม่เอาปฏิเสธออกไปจนสามารถทำจิตเป็นเอกะคือหนึ่งของจิตได้ทีนี้สิ่งต่างๆก็จะเกิดมาเป็นมายาของจิตที่ประกอบไปด้วยธรรมะมายาและปัญญาถ้าจิตไม่มีปัญญามายาของจิตก็จะเกิดขึ้นในการยึดถือเช่นภาพเช่นเสียงสิ่งเลือดเย็นต่างๆเกิดขึ้นทางจิตตอนนี้จิตไม่มีแนวการศึกษาพิจารณาก็ยึดถือเลยกลายเป็นมายาไปอีกนี่ชั้นที่สองนะชั้นที่หนึ่งแล้วก็นั่งนิ่งเฉยๆทำจิตให้เป็นพุทธกันเหมือนยังมาอยู่ที่นี่นะทั้งพระทั้งในชีราชโยมบาสุปฏิกานะฟังธรรมที่ลุงอาชี้แจงนะลุงอาเคยสอนให้ไปยึดถืออะไรเนี่ยเคยไปบอกว่าต้นไม้มันดีเทวดามันดีหรือไอ้นั่นดีไอ้นี่ดีเคยสอนให้ไปยึดถืออะไรเนี่ยถ้าจะยึดถือยึดถือถูกหรอกเช่นยึดถือคุณพ่อคุณแม่ยึดถือก็ดีคนไหนถ้าไม่ยึดถือก็ปล่อยปละละเลยไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่ดูพ่อดูแม่เลยแล้วมันดีมั้ยล่ะการยึดถือคุณพ่อคุณแม่เขาเรียกว่ากตัญญูกตเวทีท่านเลี้ยงเรามาแล้วก็เลี้ยงตอบท่านบ้างดูแลท่านบ้างท่านเจ็บท่านไข้ท่านน้อยกำลังลงไปแล้วก็ดูแลรักษาท่านเพื่อให้รู้จักกตัญญูอย่างนี้ให้รู้จักกราบคุณพ่อคุณแม่บ้างนะจะกราบคุณหมากราบไม้จะพ่อจะแม่กราบได้กราบดีแต่พ่อแม่ที่บ้านไม่เคยกราบเลยอายซะอีกเห็นพ่อเห็นแม่มือไปไว้ข้างหลังเห็นก็พ่อจะแม่ยืนไว้ข้างหน้าอย่างนี้เขาเรียกว่ายึดถือไม่ถูกถ้าจะยึดถือก็ยึดถือคุณพ่อคุณแม่ถ้าจะยึดถือก็พุทธธรรมประสงค์ก็ยึดถือแบบผู้รู้พระเจ้าสอนให้จิตเรารู้พระเจ้าสอนจิตให้เรามีเหตุผลพระเจ้าสอนให้จิตเรามีแนวทางเพราะจิตของเราเนี่ยมาแล้วก็ต้องไปถ้ายังไม่หมดนิสัยก็ต้องมาทันทีมาแบบผู้รู้กายแบบผู้รู้ไม่ใช่มาแบบผู้ไม่รู้ก็กายแบบผู้ไม่รู้มาแบบฮินดูก็กายแบบฮินดูมาแบบทุกข์ก็กายแบบทุกข์เนี่ยโลกุตระธรรมเนี่ยเรียกว่าธรรมที่ให้จิตของเรารู้จักว่าจิตของตนเองเนี่ยเมตตาจิตไหมหรือจะปล่อยให้จิตเดรดาไปสู่เวรสู่กรรมสู่ตัวกระทำนานาชนิดอารมณ์ไม่ตายการกระทำตัวกระทำไม่สูญหายใช่ไหมถ้าเช่นน้องคิดจะตอบใครสักคนมาเนี่ยอารมณ์มันตรงแก่งจิตเนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าอารมณ์ไม่สูญหายมาแล้วมาตรงแก่งจิตเราให้อยากตัดหน้าชนิดจังแต่นี่พอมันตรงแก่งถึงที่สุดแห่งความอยากตบมันก็เลยเลยขึ้นมาเลยก็เปรี้ยงออกไปเลยนะตัวกระทำไม่ตายจ้องกันไปเลยแล้ววันหนึ่งเราก็จะต้องได้รับผลของกรรมที่ได้ทำขึ้นอารมณ์แบบนั้นก็ไปปรุงแต่งจิตของบุคคลที่ท้องกรรมเราปรุงแต่งให้อยากตบเราอีกเหมือนกันแล้วเขาก็ตบเราอีกเหมือนกันเนี่ยโทษใครนี่กรรมขึ้นกันและกันแต่นี้เราไม่รู้จักสิ่งนี้การพระคือการเสียสละของอารมณ์มาตรวจกระทำก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นนิสัยของบุคคลที่ก็เป็นพุทธนะนับไปถือคำว่าอาโหสิกับคือก็เรียกว่าให้บุญกุศลชั้นที่สองคือให้อารมณ์และตัวกระทำเป็นฐานแต่ถ้าใครทำได้ ฉะนั้นเขาเรียกว่าดำเป็นขาวยาวเป็นสั้นถ้าทำไม่ได้ยิ่งดำต่อไปแล้วยิ่งยาวต่อไปอีกจึงพอเป็นสติปัญญาแห่งการทำจิตเป็นพุทธได้ไหมเอาละเข้าสมาธิเป็นสักเดี๋ยวหนึ่งตอนนี้เรามาตั้งจิตมองจิตให้เป็นพุทธทำจิตนิ่งๆเฉยๆนะและไปฝึกไปหาความชำนาญจากจิตของตนเองนะไม่ใช่ว่าทำสถานที่นี้ที่เดียวหรอกดาศกบาติกากลับไปบ้านแล้วก็ไปทำจิตให้เป็นพุทธขึ้นรู้จักสละอารมณ์ลดอารมณ์ปล่อยอารมณ์เราจะได้ตามพระพุทธเจ้าไปเร็วๆหน่อยการทุกข์ทางก็ตั้งหน้าคอยอยู่น้อยวันถือไม่ช้าและบัญชีเรื่องนี้จะเกิดขึ้นมาทำดีหรือทำไม่ดีเป็นธรรมมากหรือเป็นโลกมากทุกคนนะทั้งพระในทีได้ศึกปฏิการก็เข้าสมาธิทำจิตเป็นพุทธกันทำกายให้เป็นพุทธคือกายนิ่งจิตนิ่งแต่เราก็รู้นี่นะว่าเราทำสมาธิละกายเรารู้ที่จะยิ่งได้ไหมเนี่ยไม่ได้คือไปเชื่อยกแข้งยกขาปัดโน่นปัดนี่มันไม่ใช่กายพุทธแต่มันกายมารกายพยาธิกายของพุทธนิ่งเหมือนหินกายก็ทำเป็นตัวอย่างให้จิตดูจิตก็ดูกายบ้างจิตดูกายแล้วจิตก็เข้าใจกายกายก็เข้าใจจิตมันก็เป็นพุทธที่สมบูรณ์หินเด่นเป็นอยู่ใครรู้ลูกแต่ใครใจมันใส่ไม่เกิดเนี่ยพุทธเจ้ามันมีอยู่นะไม่ใช่พุทธเจ้าไปไหนหรอกเนี่ยอยู่นี่แหละไม่ตู้เนี่ยเราแต่เราทำดีๆเดี๋ยวถ้าเอาไปสอนได้สมมติกับวิมุตติขณะที่สมมติอยู่เนี่ยจิตวิญญาณก็ยืนเดินนั่งนอนเกิดแก่เจ็บตายของเราแต่วันนี้สมมติหายเหลือแต่วิมุตติถึงเรื่องหลักการกระทำไม่ตายสติทำไม่สูญทำจิตเป็นชุดดีๆแล้วท่านก็อาจจะไปสอนเราสัมภะอุปการะอาศัยภะอุปการะขอเต้นฉบับก็ให้รู้เรื่องก่อนจะไปเอาปลายฉบับสติกระถางสี่จะเอาไว้ที่หลังตอนนี้ทำจิตให้เป็นพุทธให้รู้จักพุทธให้ได้นั่งโยกไปโยกมาโง่ไปโง่มานี่ยังไม่ใช่พุทธกันนะพุทธจะต้องดิ่งเลยนี่เรียกว่าพุทธนั่งโยกข้างหน้าบ้างลงบ้างหลังบ้างจะอธิษฐานดิกายนี้จิตนี้เคยสะสมบุญบารมีจากฤาษีองค์พระพุทธเจ้ามาเป็นอเนกชาติมากน้อยแค่ไหนเพื่อมาบังเกิดขึ้นในกายในจิตของข้าพเจ้าต่อไปฤาษีนะครับแปลว่าทำกายดีพระพุทธเจ้าเขาแปลว่าทำจิตดีมันก็มีสายทั้งฤาษีทั้งพุทธเจ้านั่นแหละมีแหละเขาสอนให้เราเนี่ยรู้จักทำกายทำใจทำกายให้เป็นพุทธจากจะมีกายเป็นพุทธจะมีกิริยาของพระสี่องค์พระยืนพระเดินพระนั่งพระไสยญาติเขาเรียกว่ากายพุทธตอนนี้พุทธเนี่ยกายของพุทธเนี่ยรู้ต่อไปอีกเช่นรู้ธรรมะบุญสุขสมอย่างดาศกวัติกาก็เอากายพุทธเนี่ยไปสร้างบุญสุขสมคือปัจจัยสี่นั่นก็เลยถึงสมาธิปัญญาในกิริยาทั้ง4ประการนี้จะเป็นพุทธที่สมบูรณ์แบบเราจะได้มีกายมานั่งในการบำเพ็ญบุญกุศลบารมีต่อไปอีกเพราะว่าปัจจัย4นั้นคือเหตุที่ทำให้คนเรามีกายเมื่อมีกายมนุษย์แล้วจิตก็สามารถจะรู้จักคำว่าสิ่งต่างในโลก

ถ้าที่ไม่มีธรรมน้องก็ไม่มีธรรมก็ต้องคอยรับกรรมกันไปใจก็ทุกข์กายก็ทุกข์อย่างนี้ใจสุขกายก็สุขเมื่อเราฟังแล้วเราก็ต้องคิดบ้างกายเรานี้มีประโยชน์เป็นคุณไม่ใช่เป็นโทษเมื่อมีกายที่ดีแล้วก็พยายามใช้จิตใช้ใจสร้างความเป็นพุทธของตนเองขึ้นขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจของธรรมะให้มากทำเพื่อจิตของตนเองและก็ทำเพื่อกายของตนเองสงสารกายสงสารจิตกระทับอารมณ์เสียบ้างลดอารมณ์เสียบ้างเนี่ยท่านจึงลำเพลก็ตั้งขึ้นมาว่า สังขารเอ๋ยขอเสวยสุขเมืองมนุษย์ใจบริสุทธิ์และขอลาเราเองเราก็เอาจริงอย่างท่านมาคิดมาพิจารณาให้เห็นคุณค่าของทุกข์คือกายที่เป็นธรรมแล้วก็จิตที่เป็นธรรมเหมือนอย่างกับคำกล่าวของเราขอพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดนำแก้วสามประการนี้ขึ้นสู่พระนิพพานพระนิพพานแปลว่าธรรมเหมือนกับเราสนใจที่จะนำจิตนำกายนำวาจามาเป็นธรรมเมื่อถึงสถานที่ธรรมแล้วก็ธรรมของเราไปตามความสามารถไม่มีใครทำให้เราได้เราจะเป็นพี่เป็นน้องหรือจะเป็นใครแต่ใครที่อยู่ข้างๆตายข้างๆจิตเขาก็ทำให้เราไม่ได้สำหรับนี้ก็ต้องได้ว่าทำกันด้วยกายด้วยจิตอาศัยใครทำไม่ได้หรอกนี่นะให้รู้จักคำว่าปลอบจิตแล้วก็ปลอบกายที่ดีน้องก็ดีนะถ้าที่ไม่ดีน้องก็ลำบากที่ตกยากน้องก็ตกยากที่ตกนรกน้องก็ตกนรกไปด้วยนะที่ไปอยู่ในสังขารกับน้องก็อยู่ในสังขารกับนะเดินตามสบายสบายถือว่าเราเดินอยู่เนี่ยคือกายธรรมแล้วเราก็ทำจิตของเรานิ่งๆเฉยหรือจะภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆอะไรก็ภาวนาไปหรือจะเป็นการภาวนาปลอบโยนเช่นวารณานุสตินึกถึงความตายเป็นที่เลี่ยงเราจะต้องตายเราจะต้องแก่เราจะต้องเจ็บจุดหมายปลายทางของเราก็คือเรื่องของอารมณ์คือเรื่องของกรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากเกิดมาด้วยกรรมไม่รู้จักกรรมมันเกิดต้องกินในกรรมตายในกรรมอีกแล้วก็เกิดในกรรมอีกถือว่าเป็นภาวะทุกข์ถ้าเกิดพูดตรงลมแรงๆนะทุกข์จริงๆนะพุทธเจ้าบอกไว้สามหมวดด้วยกันหมวดที่หนึ่งถึงท่าป่าท้าสามที่หมายความว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยพบศาสนาแล้วคนจะสะสางเรื่องจิตของตนเองจิตของผู้จริงๆแล้วน่ะต้องศึกษาเรื่องอริยสัจสี่เป็นสมุฏฐานต้องสะสางกิจการต่างๆภายในจิตของตนเองเนี่ยออกไปที่เขาเรียกว่ามนุษย์รู้จักกรรม ทีนี้ถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราพบศาสนาแล้วแต่เราไม่สะสางทางจิตเหมือนกับเราไม่พบศาสนาคือหลอกเขาย่อๆเขาได้ใจความธรรมบทที่หนึ่งถึงท่าตาท่าสามให้รู้จักสะสางจิตที่ตัวเองขึ้นจะไปยึดถือได้มากนะเราพบศาสนาแล้วพบคำสอนนั้นเป็นสัจจะแล้วจะเป็นมัววิตกมัวกังวลมัวห่วงเราเป็นนั่นเป็นนี่ทีนี้ถ้าเราสร้างฐานของจิตเราเป็นพุทธที่ดีแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าจิตอิสระต่อไปก็จำอีกบทหนึ่งบทที่สองเรียกว่าพร้อมจิตสุราคนาคือจิตของเราเนี่ยปกติของจิตข้องเกี่ยวอยู่กับเรื่องอะไรเรื่องของความโลภโกรธหลงซึ่งนำไปสู่อารมณ์และตัวกระทำคือกายของเราแล้วก็อารมณ์ของเราเราต้องใช้จิตของเราเนี่ยศึกษาเรื่องราวของอารมณ์และตัวกระทำของเราเองเนี่ยให้รู้จักคำว่าที่ไปที่มาของดีกับชั่วหรือว่าที่ไปที่มาของเกิดแก่เจ็บตายพอเราได้ใจความถึงลักษณะที่จิตตกอยู่ในลักษณะอย่างนี้เราก็คงจะมีโอกาสได้ถึงคำหมวดที่สามคำหมวดที่สามนี่เขาเรียกว่าเยี่ยมอย่างพระศาสดาธรรมพระศาสดาธรรมนั้นหมายถึงลักษณะอะไรบ้างคือสร้างตาให้เป็นภาพแห่งธรรมแล้วก็สร้างจิตให้เป็นธรรมปกติวินัยของกายสี่ประการอยู่เดินนั่งไถ่ยากนั่นคือกายที่เป็นธรรมแล้วก็จิตมัชฌิมาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็เรียกว่าจิตเป็นธรรมถ้าเราทำได้ในลักษณะของท่านคือเยี่ยงอย่างพระศาสดาธรรมจะได้ชื่อว่าจิตสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่เรียกว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์พอจิตตรงนั้นเนี่ยมีการดำเนินถึงลักษณะธรรมสามหมวดนี้ถูกต้องถึงยังไงจิตตรงนั้นกายตรงนั้นก็เบาบางเรื่องของเวทกรรมแห่งความวิตกทั้งหลายข้างในของเรานี่ก็มีความยึดถือมากอยู่แล้วเรื่องของอารมณ์และกายของตนตอนนี้เราจะเอาจิตของเราเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกายของคนอื่นและก็อารมณ์ของคนอื่นอีกซึ่งเขาเรียกว่าอารมณ์ของวิญญาณบ้างอารมณ์ของวัตถุบ้างมันก็เลยกลับกลายทำให้จิตของเราเนี่ยตื่นขึ้นไม่ได้เดินผ่านไม่ได้ยิ่งสมัยนี้ด้วยแล้วเป็นสมัยที่คนเราขาดการที่แสดงเรื่องทางจิตของทุกข์ที่แท้จริงนี่ก็เรียกว่าพื้นฐานของคนที่จะมีศีลและก็มีธรรมมีสมาธิหรือมีปัญญาต่างๆก็จะต้องสร้างพื้นฐานขึ้นมาจะเป็นอัตตาในโลกนี้ไม่มีอะไรถ้าจิตดวงไหนยังไปยึดอะไรมาเป็นหลักเพิ่งไปยึดเอาต้นไม้เจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าเขาเจ้าห้วยเจ้าน้องเจ้าคลองเจ้าบึงหรือว่าเพศคนนั้นเพศคนนี้หรือไอ้นั่นไอ้นี่เข้ามายึดถือเป็นลักษณะของจิตแสดงว่าจิตดวงนั้นเป็นอัตตาแต่ว่ายึดสิ่งนั้นเป็นตัวเป็นตนสมัยนี้มีการยึดแบบพื้นฐานเหล่านี้กันมากเหมือนกับจิตของคนยุคนี้ตายอยู่ในยุคของถึงพุทธกาลก็จริงแต่จิตดวงนั้นเนี่ยเข้าไปอยู่ในคำว่าต้นพุทธกาลที่ยังไม่มีการศึกษาของพุทธะโน้เขาเรียกว่าจิตที่เป็นอัตตาจิตที่ยังล้าสมัยจิตที่ยังไม่มีวิชาการหรือความรู้เข้าใจในคำว่าอัตตาที่ตนเองอาศัยจึงได้บุคลิกลักษณะการต่างๆขึ้นมาบูชาเข้ามารักษาเข้ามา